trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 maja, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wznowił obrady. Posłowie m.in. mają zająć się odrzuconą przez Senat ustawą o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane na temat koronawirusa w Polsce. Za chwilę podsumuje je nasz reporter. Sytuacja epidemiczna w Azji poprawia się. Tamtejsze służby praktycznie nie odnotowują nowych zakażeń w największych krajach. Sejm wznowił obrady. Posłowie mają głosować nad odrzuconą przez Senat ustawą o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych. W dzisiejszym porządku obrad nie przewidziano jednak zajęcia się tą sprawą. Obrady Sejmu obserwuje Paulina Kurek. Powiedz, kiedy możemy spodziewać się głosowania w sprawie wyborów prezydenckich? Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj, ale Sejm może zająć się tą uchwałą dopiero wtedy, kiedy ją otrzyma. A na razie tak się nie stało, bo jak przekazała Izba Wyższa, dokumenty trafią do Sejmu zbiorczo, dopiero wtedy, kiedy w Senacie zakończą się wszystkie głosowania. Także w innych sprawach, czyli po południu lub wieczorem, a to oznaczałoby również głosowanie w późniejszych godzinach. Na razie na pewno wiemy tyle, że zgodnie z sejmowym harmonogramem głosowanie w sprawie korespondencyjnych wyborów prezydenckich zaplanowano na jutro rano na godzinę 9, ale dzisiejszy porządek obrad może jeszcze zostać uzupełniony o rozpatrzenie uchwały Senatu. Mówiła Paulina Kulek, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące liczby zakażonych koronawirusem. Resort potwierdził też, że zmarły kolejne zakażone osoby. Najnowszy raport podsumuje Witold Banach. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia potwierdzono 218 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej, 145 przypadków, odnotowano w województwie śląskim. W sumie od początku epidemii w Polsce odnotowano 14 647 przypadki zakażeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w ostatnich dniach znacznie pogorszyła się sytuacja na Śląsku i zwiększyła się tam liczba zakażonych górników. Łącznie niestety na Śląsku mamy już ponad 400 zakażonych górników. Niestety mamy też do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych. Chcemy jak najszybciej powstrzymać te ogniska kopalniane. Zwiększamy możliwości badań próbek ze Śląska, żeby testować więcej osób z kontaktów z zakażonymi górnikami. Jednocześnie według danych resortu zdrowia zmarło kolejnych 7 osób. W sumie z powodu zakażenia koronawirusem zmarły w Polsce 723 osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że do tej pory udało się wyleczyć 4655 osób. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za te relacje. Dobre wieści płyną z Azji. Sytuacja epidemiczna tam poprawia się. Od 3 dni w Korei Południowej nie odnotowano lokalnych przypadków zakażeń koronawirusem. W Chinach koronawirusa wykryto u 2 podróżnych. W Japonii stwierdzono 120 nowych zakażeń, ale to najniższa od kwietnia dzienna liczba nowych przypadków. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Ze względu na brak lub nieliczne przypadki lokalnych zakażeń, władze Korei Południowej od dziś znoszą obowiązek tzw. dystansu społecznego, czyli zachowania minimum 1,5-metrowej odległości od innych. Wczoraj ogłoszono też plany stopniowego otwierania szkół, do których uczniowie zaczną powracać od 13 maja. W Chinach poinformowano o wykryciu zaledwie 2 przypadków zakażenia u podróżnych. Jednocześnie bezobjawowe zakażenia koronawirusem stwierdzono u 20 osób. Chiny podają osobne statystyki zakażonych, u których nie rozwinął się COVID-19. W Azji Północno-Wschodniej najtrudniejsza sytuacja panuje w Japonii, gdzie do końca maja przedłużono stan wyjątkowy. W Tokio od 3 dni stwierdza się jednak mniej niż 100 nowych przypadków dziennie, a ogólna liczba zakażeń jest najniższa od kwietnia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dzięki tej inwestycji Polska ma szansę być cyfrowym sercem Europy, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Michał Potoczek, prezes operatora Chmury Krajowej. W ramach umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Microsoftem a Chmurą Krajową, amerykański gigant otworzy w Polsce pierwsze w naszym regionie centrum przetwarzania danych. Wartość inwestycji to $1 miliard. We wrześniu ubiegłego roku podobne porozumienie zawarte zostało z firmą Google.

naszych mózgów luba gracza i wasze słodkie ambroa. Dziś 70. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego. No dobrze, skoro przetarłem już mocno spocone oczy po tamtym utworze, to powiem, że wszystko tam było niezwykłe, bo i historia samej kompozycji, która powstała we Francji, która została zakupiona, wyjechała gdzieś tam do Kanady, podarowana później Frankowi Sinatrze. Do tego polskie słowa, absolutnie niesamowite tłumaczenie Wojciecha Młynarskiego i to wykonanie Zbigniewa Wodeckiego i Mata Daska. Przepiękna piosenka z wielką historią. To jest przykład być może tego, jak warto interesować się sztuką, żeby poczuć wrażliwość i żeby poczuć, mieć w sobie później duże pokłady empatii w stosunku do innych ludzi. Skoro Zbigniew Wodecki wspomniał dziadka, to oddajmy teraz głos Kubie Sienkiewiczowi, który również coś tam o dziadku zaśpiewa, a później głos zabiorą jego dzieci, czyli Kwiat Jabłoni. Dostałem spadek, o jaki piękny świat. Dostałem spadek, o jaki piękny świat. Kochany dziadku, jak bardzo mi cię brak. Widziałem we śnie, jak trzeźwy wszedł na płot. Widziałem we śnie, jak trzeźwy wszedł na płot. A kiedy spadał, to przebił sobie bok. Tańczmy razem, tańczmy do końca. Tańczmy razem, tańczmy do końca. Tańczmy zawsze, nikt już się nie wtrąca. Wyszliśmy z domu, nie wiemy dokąd iść. Wyszliśmy z domu, nie wiemy dokąd iść. Dziś chcemy tańczyć, aż nie zostanie nic. I nagle patrzę nad głową, napis lśni. I nagle patrzę nad głową, napis lśni. Tu końcu możesz tańczyć, aż nie zostanie nic. Tańczmy razem, tańczmy do końca. Tańczmy razem, tańczmy do końca. Tańczmy zawsze, nikt się już nie wtrąca. Z tobą coś nie tak. Patrzę na ciebie i jednak czegoś brak. To kiedy tańczę, przyjaciół pełno mam. To kiedy tańczę, przyjaciół pełno mam. A gdy wysiadam, to wtedy jestem sam. Dziecko, dziecko, czy ze mną coś nie tak? Dziecko, dziecko, czy ze mną coś nie tak? Patrzę na ciebie i jednak czegoś brak. Odwróć się tutaj, patrz jak ta mała tańczy. Odwróć się tutaj, patrz jak ta mała tańczy. Wygląda jakby, że ona jest nie z tej branży. Tańczmy razem, tańczmy do końca. Tańczmy razem, tańczmy do końca. Tańczmy zawsze, nikt się już nie wtrąca. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich mur zasłoni je, rzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynu ratuj mnie. Nie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja. wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj i kwiat jabłoni. Kwiat jabłoni, który zdobył sobie bardzo dużą popularność swoimi po prostu dobrymi piosenkami. Właśnie wyszłam z cmentarza w Krakowie, w miejscu wiecznego spoczynku pana Zbyszka po Nozniczę. Jest mnóstwo białych lilii, jest bez i żonkile. Pozdrawiam. Aga. Trójka poleca. Jak zwykle o tej porze mamy dla Państwa rekomendacje nasze trójkowe. Czym zainteresować nasze dzieci, kiedy siedzimy w domu? Dzisiaj propozycję przygotowała Agnieszka Opszańska. Dzisiaj skok do Lublina. Zostań w domu bez nudy. To specjalny program warsztatów kultury online, w którym znajdziemy także wiele propozycji dla dzieci. Bo jeśli komuś zabrakło pomysłów na zajęcia, to warsztaty kultury przychodzą z pomocą. Co robimy? Mniej więcej to samo, co byśmy robili normalnie, czyli na przykład warsztaty z przesadzania kwiatków. Idealna rzecz na wiosnę. Coś, co każdemu się przyda, kto tylko ma balkon czy parapet. Mówi Paulina Skipi-Rzepa z warsztatów kultury w Lublinie. Są warsztaty dla rodzin z dzieciakami. Na przykład w tym tygodniu będziemy oglądać filmy krótkometrażowe dla dzieciaków. Na co dzień mamy taki projekt Warsztata Kultury Magiczna Latarnia, gdzie co miesiąc dzieci spotykają się, oglądają wspólnie film z krótkim, takim teatrzykowym wstępem. Wcześniej też czytają komiks na temat tego filmu, żeby się przygotować, a później przeżywają, rozmawiają o tym wspólnie, co zobaczyły i nie chcieliśmy tego totalnie zamykać, także to działanie przenosi się także do wirtualnej rzeczywistości i dzieci przed komputerami będą mogły sobie przeczytać krótki komiks, a później zobaczyć też film. Magiczna latarnia to już dziś, a ja chciałabym szczególnie polecić serię warsztatów dla rodziców i dzieci pod hasłem Lekcje sztuki. Były już warsztaty animacji poklatkowej, robienia masek i płaskorzeźb z gliny, a teraz czas na lekcje sztuki, nudy nie ma, jest książka. Podczas warsztatu wideo, który będzie prowadziła Paula Krać ze swoimi dziećmi Różą i Kosmo, zobaczymy jak można samodzielnie zrobić książkę. I to nie byle jaką, bo w twardej oprawie. W ogóle przyjrzymy się książkom, jak one są zbudowane, z czego one są zrobione, jak są zszyte, jak to się dzieje, że książki się nie rozpadają, albo się rozpadają, bo też takie książki mamy na pewno. I będziemy samodzielnie tworzyć taką książkę. Później już we własnym zakresie będzie można taką książkę sobie uzupełnić swoimi własnymi rysunkami, historiami, powieściami, może coś przykleić, może coś narysować, na co wyobraźnia nam pozwoli. Ten warsztat będzie trwał około godziny. Naprawdę w ciągu godziny można przygotować porządną książkę. Może na prezent, czemu na przykład nie wykorzystać tej okazji na stworzenie prezentu? Czemu nie? Najbliższy książkowy warsztat już w piątek, start o godzinie 11, a szczegóły znajdziemy na stronie www.warsztatykultury.pl. Dziękujemy bardzo Agnieszce Opszańskiej. Teraz piosenka, którą bardzo lubili i Keith Richards i Mick Jagger, lubią do dziś, a która podobno zainspirowała Keitha Richardsa do napisania utworu Satisfaction. Calling out for round the world. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Minuty tak płyną, to się dzieje tutaj wokół. Godzina za godziną, nieosiągalny spokój. Pogoni za jutrem, chcąc dużo więcej niż dzisiaj. Stracone minuty, a przeszłość to tylko cisza. Czasu coraz mniej, a coraz więcej tu hałasu. Coraz więcej zdarzeń i coraz więcej obrazów. Co jest naprawdę istotne, co nie ma wartości, które minuty z przeszłości będą warte w przyszłości. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą być. Ta prawda tutaj w minutach męczących jak upał. Zatrzymam się, pomyślę, wiem, gdzie mam tego szukać. Lepiej słuchać, co mówi zegar. Czasu nie ma, spiesz się, to ściema, więc się nie martw. Potrzeba korzystać z życia na złamanie karku. A ty wariuj, chociaż nie ruszasz ze startu. Od początku bankrut, czasem sam nie wiesz, co robić. Kontroli, o wiem, to boli. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby z sobą. Śpiewała pani Ewa Bem. Przodownicy lektury. I redaktor Mariusz Cieślik. Kraków to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Pełne zabytków i turystów. Kojarzące się ze wspaniałą kulturą i wielką tradycją. Ale jest też inny Kraków. Taki, jaki w powieści Miasto Noży opisuje Wojciech Mucha. To miejsce, gdzie królują przemoc i narkotyki, a pretekstem do przelewu krwi może być na przykład mecz piłki nożnej. Thriller Wojciecha Muchy opowiada o krwawej wojnie między kibolami Wisły i Krakowi. Ta historia rozgrywa się w latach 90. XX wieku. Fani piłki zapewne pamiętają z tamtych czasów słynny nóż, którym trafiono w głowę włoskiego piłkarza Dino Baggio. Działo się to na stadionie krakowskiej Wisły i skończyło wielkim międzynarodowym skandalem. Czytając tę książkę mamy przekonanie, że autor wie, o czym pisze. Zapewne dlatego, że Wojciech Mucha sam jest kibicem Krakowi i postaci podobne do bohaterów Miasta Noży spotykał na stadionie. Pisarz świetnie pokazuje ludzi, dla których utożsamienie się z klubem piłkarskim jest ucieczką od biedy i beznadziei blokowisk. Mówimy przecież o pokoleniu, które dorastało w bardzo trudnych czasach, kiedy najmocniej odczuwaliśmy negatywne skutki gospodarczej transformacji. Ale spotykamy też na kartach tej powieści bandytów, dziennikarzy, policjantów i zwykłych ludzi, którzy z przerażeniem przyglądają się erupcji przemocy. Kryminalna intryga kręci się wokół derbów w roku 1997 i rywalizacji między rozmaitymi grupami gangsterów udających kibiców. To bardzo ciekawy, udany kawałek mocnej, męskiej prozy. A tuż przed startem naszej ekstraklasy możemy się tylko cieszyć, że to już odległa przeszłość. Wojciech Mucha, Miasto Noży polecam nie tylko kibicom. Bardzo dziękuję za tę rekomendację. Mariusz Cieślik. Często pytają Państwo nas, gdzie posłuchać ulubionych audycji, jeśli nie mamy tradycyjnego odbiornika. Gdzie posłuchać audycji, które już były? Otóż mamy dla Państwa świetną wiadomość. Dostępna jest nowa aplikacja mobilna Polskie Radio, która za darmo dostępna jest w Google Play i Apple Store. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do zainstalowania. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Dziś czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Czas jak rzeka i Czesław Niemen. O tej porze przypominamy najsłynniejszą powieść Stanisława Lema, wybraną w naszym plebiscycie 100 książek na stulecie niepodległości. Pisałem tak jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przybysz. Odcinek trzeci. Za oknem połyskiwały wielkie grzbiety fal, wznoszących się i opadających tak powoli, jakby ocean krzepł. Patrząc tam, odnosiło się wrażenie, że stacja przesuwa się nieznacznie bokiem, jakby ześlizgując się z niewidzialnej podstawy. Potem wracała do równowagi i tak samo leniwym przechyłem szła w drugą stronę. Ale to było chyba złudzenie. Płaty śluzowej piany o barwie krwi zbierały się w kotlinach między falami. Przez mgnienie czułem w dołku mdlący ucisk. Słuchaj, odezwał się niespodziewanie Snaut. Chwilowo tylko ja. Odwrócił się. Zatarł nerwowo ręce. Będziesz się musiał zadowolić moim towarzystwem. Na razie. Mów mi, szczur. Znasz mnie tylko z fotografii, ale to nic, tak wszyscy mówią. Obawiam się, że na to nie ma rady. Kiedy się zresztą miało rodziców o tak kosmicznych aspiracjach jak ja, dopiero szczur zaczyna brzmieć jako tako. Gdzie jest Gibarian? Spytałem uparcie jeszcze raz. Zamrugał. Przykro mi, że cię tak przyjąłem. To nie tylko moja wina. Zapomniałem zupełnie. Tu się wiele działo, wiesz? Ach, w porządku, odparłem. Zostawmy to. Więc co z Gibarianem? Nie ma go na stacji? Poleciał gdzieś? Nie. Odparł. Patrzał w kąt zastawiony szpulami kabla. Nigdzie nie poleciał. I nie poleci. Przez to właśnie, między innymi... Co? Spytałem. Wciąż miałem zatkane uszy i zdawało mi się, że gorzej słyszę. Co to ma znaczyć? Gdzie on jest? Przecież już wiesz. Powiedział całkiem innym tonem. Patrzał mi w oczy zimno, aż przeszły mnie ciarki. Może i był pijany, ale wiedział, co mówi. Stało się. Wypadek? Kiwnął głową. Nie tylko przytakiwał, a próbował zarazem moją reakcję. Kiedy? Dziś, o świcie. dziwna rzecz. Nie odczułem wstrząsu. Cała ta krótka wymiana monosylabowych pytań i odpowiedzi uspokoiła mnie raczej swoją rzeczowością. Wydawało mi się, że pojmuję już jego niezrozumiałe poprzednio zachowanie. W jaki sposób? Przebierz się, uporządkuj rzeczy i wróć tu za, powiedzmy, za godzinę. Wahałem się chwilę. Dobrze. Czekaj. Powiedział, kiedy zwracałem się ku drzwiom. Patrzał na mnie w szczególny sposób. Widziałem, że to, co chcę powiedzieć, nie przechodzi mu przez usta. Było nas trzech i teraz z tobą znowu jest trzech. Znasz Sartoriusa? Jak ciebie? Z fotografii. Jest w laboratorium na górze i nie przypuszczam, żeby wyszedł stamtąd przed nocą, ale w każdym razie rozpoznasz go. Gdybyś zobaczył kogoś innego, rozumiesz? Nie mnie, ani Sartoriusa. Rozumiesz to? To co? Nie wiedziałem, czy śnię. Na tle czarnych fal połyskujących krwawo w niskim słońcu usiadł w fotelu z opuszczoną głową jak przedtem i patrzał w bok na szpulę zwiniętego kabla. To... nie rób nic. Kogo mogę zobaczyć? Ducha? Wybuchnąłem. Rozumiem. Myślisz, że zwariowałem? Nie. Nie zwariowałem. Nie potrafię ci tego powiedzieć inaczej. Na razie. Zresztą może nic się nie stanie. W każdym razie pamiętaj. Ostrzegałem cię. Przed czym? O czym ty mówisz? Panuj nad sobą. Mówił uparcie swoje. Zachowuj się jakby... bądź przygotowany na wszystko. To niemożliwe, wiem. Mimo to spróbuj. To jedyna rada. Innej nie znam. Ale co zobaczę? Krzyknąłem prawie. Ledwo powstrzymałem się od porwania go za ramiona i porządnego wstrząśnięcia. Kiedy tak siedział, wpatrzony w kąt, z umęczoną, spaloną słońcem twarzą i z widocznym wysiłkiem wyduszał z siebie pojedyncze słowa. Nie wiem. W pewnym sensie to zależy od ciebie. Halucynacje? Nie. To jest... realne. Nie atakuj. Pamiętaj. Co ty mówisz? Odezwałem się nieswoim głosem. Nie jesteśmy na ziemi. Politeria? Ależ one nie są w ogóle podobne do ludzi. Zawołałem. Nie wiedziałem, co robić, żeby go wytrącić z tego zapatrzenia, z którego zdawał się wyczytywać mrożący krew w żyłach bezsens. Dlatego to takie straszne. Powiedział cicho. Pamiętaj, miej się na baczności. Co się stało z Gibarianem? Nie odpowiedział. Co robi Sartorius? Przyjdź za godzinę. Odwróciłem się i wyszedłem. Otwierając drzwi, popatrzałem na niego raz jeszcze. Siedział z twarzą w rękach, mały, skurczony, w poplamionych spodniach. Zauważyłem dopiero teraz, że na kostkach obu rąk ma zapiekłą krew. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne.